Bueno, entzuten da, ez da? Bagaude hemen, Uribarriko eskoletako enparantzan, hasiko dugu momentu honetan emisio berezi hau, tantaka konpartzakoek Irola irratikoei gonbidatu gaituzte hemen etortzera, eta bueno, Euskararen eguna dela eta, ba, egingo dugu emisio berezi bat, izango ditugu, ba, zelan entzuten den, Bueno, izango ditugu bat entrevistatxo batzuk, itxegingo dugu hemen dagoen jendearekin, badaude Baskaria prestatzen, eta bueno, hemen amabiak eta hogei minututan, basiko dugu emisio berezi hau. Entzuten duzuen Irola irratitik, egon da 7.5 bostean, eta ere, bagaude zuzenean emititzen, entzan dugun bezala, Uribarriko eskoletako plazatik, ba, nahi duzuen entzat, Uribarri zaudeten guztienei, ba, ona hurbildu zareten guztiei, ba, parte hartu nahi baduzue, ba, ona irratia dagoen lekuan, ba, etor zaitezte, eta hasiko gara bizkanaka, ba, saio hau hasten. Aupa lagunok, esan bezala, hemen gara, Uribarriko jaizetako txosnagunean. Giro ederra dago, jendia sukaldetan dago, denetik. Eta animatzen zaituztegu, ba, Irola Irratia entzuten zaitzeko, edo hobe, ona baldin, bueno, hobe ez, ona baldin ba, zatozte, ba, Uribarriko plaza, no? Ba, hori, ba, jendia sukaldetan eta denetik dago. Bai, ba, gaude hemen tantaka konpartzeko kidekoekin, haiek izen dira augustia, ba, ez prestatu, baina motibatu gaituztenak egiteko, eta bueno, ba, gurtuko ditugu, egunon, eskerrik asko, egunon, bai. Eskerrik asko, ba, Irolakoekin, ba, kontatxeagatik, guretzat, ba, ba, berezi da, ba, jaizeta etortzea, irratia kalera ateratzea, eta bueno, espero dugu, ba, ba, gustatuko zaizuen egingo duguna, edo aber zelan ateratzen den, zelen, bueno, dakizuenez, ba, hemen ez dago profesionalik, hemen ez dago kasetaririk, eta bueno, alduguna egingo dugu, beti, ba, obet, nola zaten da, jepa? Ahalik eta obet, berdak? Vale. Eta bueno, ba, lehenengo galdetu nahi zaituztegu, ba, zergatik edo nola bururatu zaizue, ba, irratia hemen jaizetara bateratzea. Bueno, ba, bueno, egunoan azteko, ba, ba, irratiaren kontua agia azateko atera zen asamblea batean. Aurten, ba, tantakak ibiligara prozesu batean, ba, bihurtzeko konpartzatik euskara taldean, eta antolatu genituen gauzen artean izan zen Euskaldunen asamblea, hau da, ditu genuen Uribarriko Euskalduna guztiak parte hartzera asamblea ireki batean, plazanetan bertan egin genuenan, eta atera ziren idegin artean egiteko auzoan izan zen, ba, euskarazko irratizaile bat, eta pentsatu genuen, ba, posiblea zela euskaragunean egitea, ba, Uribarriko jaietan, ipin egin zuekin kontaktuan, eta bitu, ba, zera atera da, pentsatzen genuen, baina horrezago, ez da, ez da? Bai, bai, ikusten da gutxien ez holan, aukera hau dagoela, ba, jorratia zuek esan duzuen moduan, ba, aire zabalean, amen, jende guztien aurrean, eta gero azte, beste alde batetik ere, amen Uribarrin, ba, oso ondo dau, ba, zuzenean emititzea, eta gainera euskaraz, ha? Hori da, gustatzen zaiguna momentu honetan. Bara, gainera pentsatzea izan dela jendeen artean ateraen ideia bat, oza, ez da bakarrik guke laguri burbatu zaiguna, baizik, eta zango derriki baten ateraen ideia bat, eta horregatik, ba, politagoa da, edo aberatxagoa da, ba, lehenengo irratxa joa. Eta, bueno, eguerdion, bioi, zera, igual irratsaio hau bai Bilbaoaldean entzuten ari dira, ez bakarrik Uribarriko jentea hemen gaur honea gertu datu dana, igual esplikatuko badiguzu pixka tantaka taldea, bueno, badakigu euskera taldea dela, baina noiztik existitzen den, ze beharri behira sortu gintzen. Bai, nik uste dut Euskal Herriko herri guztietan bezalaze, ba, bueno, ba, gogo hemen euskararen gaia, kaletan eta da gero hiriburuetan eta bereziki Bilbo bezalako hirietan, ba, ikusten da, ba, gabezi asko handiagoa dagoela, naiz eta euskaldunen kopuru handia izan, ba, jende asko bizi garen ez horrelako auzo handietan, ba, zaila da ere topatea euskaldunak eta benetan euskaraz bizitzea. Eta auzo honetan, suposatzen dut beste herri askotan bezalaze, ba, bueno, euskaldunen grina zeuen zentzu horretan, eta zenbait jendeaz izan antolatzen orain dela ja 15 urte edo 20 urte, ba, lehenengo ekimenak egin ziren euskararen inguruan. Gu gogoratzen ditugula, ba, suposatzen dugu aurretik egongo zala jendea ere, ba, euskararen gaia jorratzen. Hemen hasiera batean hasi izan Matxerri Euskara taldea, eta zen honen moduko bat ere, proiektu komunikatibo bat, ezta? Irola irratiaren antzekoa. Horre aurretik egon zan irrati bat ere auzo honetan, eta zenbait jende ere joaten zanara, ba, euskaraz emititzera. Eta gero handia sortu zan ideia, ba, egiteko egunkari edo aldizkari bat euskara hutsez eta auzoan banatzeko, ba, komertzioetan, busoietan eta nolabaiteko harremana izateko hemengo auzo Uribarriko euskaldunekin. Eta auzo honetan, karo, egitasmo asko egon dira, eta horiek bezalaze, ba, dauzkate bere momentu ona, bere momentu txarrak, eta gero pizka bat egitasmo horrek gainbera egin zuen, eta ari gara hitz egiten gutxi gora bera ja 1989-an, 1990-an. Ala, zenbat denbora. Bai, horrein dela urte asko ja. Eta ordan hor ja sartu ginen, ba, gu. Gaur egun bagian tantaka bezala ezagutzen zaigu, eta hor gure lehenengo urratsak eman genituen euskara mugimendu moduan. Agian hasiera baten ginean euskara talde bat baino konpartza, bueno, edo Euskal Herrian euskaraz ibili izan aurretik gaben zenbait gauzak egiten, eta gero hor handik jaiekin lotuta sortu zen beharra agian, ba, mugimendu hori kalean gorputza hartzeko, eta hor ikusi zen ba, konpartza sortzeko beharra eta beste ikuspegi bat emotea euskararen mugimenduari. Bai, biazateko euskaraseko lotura, ba, oso zuzena da, ze, ba, taldearen barruan bago de euskaraseko militanteak, eta bai behaldik gintzen gara euskararen aldeko mezua, ba, izatea garbia eta izatea etortzea bat, ba, ez bakarrik Uribarriko problematikarekin, bezek eta bai euskarritik datozen problematikekin. Eta, bueno, egia esateko aurten, ba, bili gara apur bate beste urratz bat ematen, hori tantaka taldeari, eta pasatu gara konpartza izatetik osoko euskara taldea izatera. Eta sustraitu dugu apur bat zuden bilan hildoak euskaraseko alde batetik, eta bestetik, ba, dozein auzoan edo zein herrian dagoen euskara talde batena, bai da, ba, egiten duguna gaur egun, ba, erabilpena eta animatzea jendeari euskaraz bizitzen eta bar, eta bueno, bai tokatzen zaigunean salaketak egitea eta euskaraziko kanpainak aurrera eramatea, ba, guztion artean egiten dugu baita. Ba, egin dugu nola baiteko miz bat, ba, euskaren aldeko lan mota biak ba, aurrera ateratzeko guztion artean. Eguerdion Uribarri, eguerdion hemen euskara taldekoei eta eskerrik asko Irola Irratia ona gonbidatzeagatik. Por cierto, zuzen gozoa datorkigun hortik hori janari prestatzen ari diren Maitik. Eta, bueno, zelan ikusten duzu, bueno, zuek euskara taldekoak zari eta zelan ikusten duzu hemen Uribarrin euskararen egoera eta zelan ea ezberdina badan edo ez Bilboko beste auzo batzuekin konparatuz. Eta zelan ikusten duzu euskararen egoera jaietan? Ez dakit, eh? Holan, bukaeratik hasita, ba, nik uste dute jaietan da gehien euskara, ba, gehien entzuten de momentua, ez da? Ba, jende horreten da, gian desinibitzen da gehiago ere, eta jendea soltatzen da, ba, euskaraz hitz egiten, naiz eta... Igual, euskaraz ikasten ari direnak lotxatu egiten dira hitz egiten, baina kalimotxo batzuk hartuta, danok hitz egiten du euskaraz, ingelesez. Ba, hor aukera bat ikusten dute, eta hori da, bi kalimotxo hartuta ja asko zerrezagoa da, eta gero kontua da, ba, euskara beti komunikazio tresna bat izan behar dala, ez dugu zertan bilatu behar horre, ondo esan dugun txarto edo azkenean jendea emetik animatzen dugu jende guztiari ba, euskaraz berba egiteko bakoitza alduen moduan ba, denok ulertzen gara eta ba, eta gero euskaraen egora ba, osoan, ba, bueno, eta Bilboka izan daiteke antzerako ba, bere goza bereziak izan ditzake baina oso antzerako un honetan ezagutza maila nahiko altua da ba, ba, hemen atxan dokagun eskolan ba, euskara utxean ematen da gero dekogu ikastola bat eta esan dezakegu ba gaur egungo ume gehienak, osoko ume gehienak euskalduna direla, baina gila esateko gero kaletik ibiltzen zarenean, ba ardera utxean egiten dute. Aitiko kontua. Bai. Hombre, ez gaude Ordizian eta hau da agune erdaldun bat, bere garaian euskalduna izan zena, baina migrazioarekin, ba guzti zerrun esan da urteetan, eta bueno, ba, hau ez da sprint bat, da maraton bat, eta ia mendika horrera, ba, dikusten dugun, eda irpena. Egia esateko, segutza maiaren aldetik, ezin gara kexatu, ze azken urteetan, gorantza egin duen edarmen. Eta, bueno, eta bai egiten ditugu proiektuak, euskara irakasteko, hor dago gau eskola, gerutxein modu gau eskolari buruz. Eta, bueno, nahiko, da gai, zentzilea eta usuan, ze nahiko gorantzuna daukagu, gauzak egiten ditugu, nean. Egia da, erabilpenaren aldetik, ez que barkatu zei daukat odo nio apur bat atxoko baxi. Ba, erailpenaren aldetik odo nio lan luzea eta gorra dugu. Bai, oie, beste galera bat, hau jazteko euskararekin hainbeste zer ikusia, jaiekin zer ikusia du. Zergatik Uribarriko jaietan beti goten dira alako kontzertu potenteak, zelan da posible? Beti, ez que le komentatzen egon gara, Uribarrin beti goten direzneko kontzertu mahoak. Zer egiten dozu, Ba, hori goito da, mimo, sortik baldin bazaude, torri eta saldu zergatik, lortzen dituzu alako kontzertu potentea. Hemen daukazu fan pare bat. Ah, bueno, gara salduko digute misterio hau. Hori da, bai. Hene familian du, da bera nahi, zazu zergatik. Ba, nik aurreratu dezaket, hori izan dela gian formula bat ere jaiei bere potentzialitatea emoteko. Ta, ba, hasiera batean hasi ginanean hemen jaietan, ba, egiten ziren beste toki batean, esen plaza honetan, auzoaren erdian dagoela. Tarduan, garai hartako jai batzordeko jendearen asmoa izan zen pizka bat zentralizatzea jaiak eta parte hartzea bilatzea eta animatzea oso kide guztiei ba, bertan parte hartzeko eta denok ondo basatzeko. Eta gero jendea erakartzeko formula bada kontzertuenak. Eta beti kontzertu potente batek beti jendea ekartzen da. Bai. Auzoko jendea animatzen da etorten eta kanpoko jendea dator ere. Baina gero, zelan lortzen diren kontzertu hoi ja... Amigo, hori lan handia da borratzen. Nimo sega salduko. Baina, sekreta. Ez que azaltzen malin badugu oso guztiak izango dute eta gero kompetentzia. Joe, ba, bueno, ez dakit, beste alera bat, nik hau ez dakot oso argi, noiztik dauz, noiztik ospatzen dira Uribarriko jaiak, behintzat gaur ezautzen ditugun moduan? Ara, ditutea zan. Ba, nik ezautzen dute gutxienez amar, amaika urte edo, ba, aldaketa hori egin zanetik, eta ona etorrita ja, eta txosnen eta kuadrillun formatuarekin, ba, izango dira, amar urte, amaika edo. Bueno, bitxia da, hori izango da igual kontzertuan asuntoagatik, baina hain urruti edo hain goian dagoen auzo batera, jende asko hurbildu egiten da. Osa, ni Uribarriko jaietan egon hasia urtero. Hainera, udako azken jaiak, ja, eta ez dakit. Ba, gero toki guztietatik oso hurbil dago, ematen dago hor mendikundan gaudela, baina gero udaletzea hor dago, eta bai. Biko zuara nahiko gertu dago. Errekalde baino gertuago dago. Bai. Bai, hori esan bia da, ba, etorri nahi daunak ba, jakiteko hori, udaletxetik, Kristo garetik, zuzen ze ostantzien joan lehik ez dakit, lasalberantza eta gero buelta funikularretik, eta ez, bide zuzena da hori, udaletxetik gora, Kriston garet. Eta gaira arrapala mekanikoa dago, ez dago aldaparen eitzakirik. Eta gaurkoan esan dugu euskararen eguna dela eta ez jende animatzen ari garen ez bebai gerturatzeko Uribarriko jaietara ba bai komentatu alba duzue irratsaio honetaz aparte ze gehiago egongo den egun honetan zehar hemendik Uribarritik. Bueno, ba justu hemen ondoan daude prestatzen ba apur bat agertoki txiki bat ze baskalduta gero ikuko dugu hori kontzertu bat gainera pentatonista aldea ba beraien kide asko oso gaztea dira eta beraien kide asko osokoa dira. Eta gero arratsaldean eska baina ikita oso. Gero arratsaldean man, ez dakit oso ondo zer dagoen. Ba, enago Euskararen aldeko jinkana edo jokuak eta gero Fabe de Foarekin poteoa eta gabean Abeas Corpus eta jamigam, ja, uste dut, beste kontzertu. Bai. Dakago un potentea. Nik txapatu behar dut txosnaz espirak arte, osak menen gomenen zegoen osoa. Ero beste urte batzuetan egin duguz, agian aurritik orain goizan, ba arain jorratza jo hau euskaraz eta holan, ba osonto hauela, eta beste batzuetan agian aukera hau izan ez dugunez, ba antolatu duguz ezara zarreko txapelketa. Hori ikusi genuen sopel aldera egiten zutela ba ezara zarrekin eta bertzoekin nahaztuta, ba txapelketa moduko bat, txapelketa herrikoia, eta holan ibiltzen ginean ba aurrek urtetan hor, taberna, bertsoa gentzuten, eta gero lotu behar genuen esarazar batekin, eta bueno, bien bitartean ere trago batzuk hartzen. Eta gaizkak ikasten zituen esarazar guztia. Edo bapes. Gatza zen, ez? Esarazarrak ikastea. Montaiak egiten den bitartean, buf. Bueno, ba, entzuten duzuen moduan, hemen gaude Uribarriko enparantzan, giro ederran, jarriko dugu musika pizka bat, eta bueno, segiko dugu, ba, badaukagu tematxo batzuk itxegiteko, Uribarriko auzolan ekimenari buruz, gau eskolari buruz, eta aupitua konpartzari buruz ere itxegingo dugu, eta bueno, ba, nahi baduzue, ba, sintonizatu den da 7.5 edo Uribarri da urbildu, vamos. Aupa laguno, berriz be, hemen gara, emanaldiarekin segitzeko prest, eta horren honetan ekingo diogu gai oso importante bateri. Izan be, haus honetan zorionez badago gau eskolarik. Oso tresna importantia, ba, euskara zein alizateko, ba, jakina, jakin bia da, aurretik. Eta jakitzeko, ba, askok ikasi behar izan dugu, edo ikasi behar izan dute. Eta horretan ari dan katalan bat dugu gurekin, zoritxarre zondio ez da sentitzen ba, euskara zintxeko entrevistea, baina normala da, ba, bueno, orduan beste hizkuntz batean ningo dugu. Epa, egunon. Egunon. Pues nada, cuéntanos, a ver que... bueno, cómo pues... te va. Pues nada, soy catalana y hace pues 2 años estoy aquí viviendo. Y ya pues un poco, el primer año me fue un poco difícil el tema de la euskera por la universidad y el trabajo, pero era algo pues que tenía muy pendiente porque, bueno, estoy aquí y me gustaría si viniera gente en Cataluña pues que aprendiera mi idioma, ¿no? Y al venir aquí creo que es de gran importancia pues aprender la lengua que se habla. Y era algo muy pendiente que no podía pasar de un año más. Y pues nada, me enteré conociendo a Yasone, a Maya y otra gente de Gau Escola de Uribarri y dije, pues venga, a probar. Tampoco Euskaltegui pues era económicamente y por tiempo un poco difícil y creí que era una alternativa pues súper positiva y para probar pues perfecto. Sí, que al fin y al cabo sirve para que el euskera no sea algo elitista, ¿no? Que lo ponga poner al alcance de todo el mundo. Claro, eso es. Eso es, y es lo, a diferencia tal vez de Euskaltegui, pues eso me parecía que era pues una forma de, por horario, por nivel, por cercanía, pues era una forma muy bonita y cercana, ¿no? Para aprender la lengua. Bueno, no sé, ¿qué cómo percibías el euskera cuando vivías en Cataluña? Y si esas, por decir algún modo, prejuicio o esa idea... que tenías cuando estabas en Cataluña sobre el euskera, ¿se ha cumplido o has descubierto cosas nuevas? ¿Te has dado cuenta de que no era tan difícil o de que era más difícil? ¿Cómo fue el encuentro con el euskera? Bueno, la verdad es que al vivir allí era como conocía muy poco. Sabía que era una lengua que se hablaba poco y que era muy difícil. Era el mensaje que tenía. Y si realmente he llegado aquí y es lo que he visto un poco. Que sobre todo supongo en Bilbo... mucho no se habla y es súper difícil. Bueno, a mí realmente me parece un idioma que cuesta, tienes que dedicar horas y poner ganas para aprender, pero bueno, que si practicas en tu día a día y tienes un interés, la clave es estar borracho, de verdad es facilita, yo creo que sí facilita, es el secreto, me dicen por aquí que no lo desvele, pero es verdad. Es así como se aprende euskera. Facilita, desinhibides y... Y bueno, ¿nos puedes contar un poco cómo funciona la Gau Escola? Porque nos dices que económicamente ir a Euskaltegui no era asequible. ¿En qué se basa, bueno, el funcionamiento de la Gau Escola por parte de las profesoras y demás? Pues Gau Escola, sea medias, por lo que tengo entendido, se gestiona bastante por las actividades que se van haciendo. Pues comidas y algunas actividades... bueno, pues que participas tú económicamente si puedes y quieres participar, pero el día a día no, las clases son gratuitas y es eso, pues yo no sé, lo que no sé si aparte de las actividades que se van haciendo tiene otra entrada económica, pero en principio pues es eso, un poco las actividades que se van montando. ¿Y tienes intención de seguir en la Gau Escola de Uribarri? Sí, es más, este año me estaba planteando un euskaltegui para caña ya y aprender y avanzar un poco más rápido, pero es que he hecho cálculos y es un poco difícil, la verdad. Suma bastante al final. Y bueno, que es... Ay, que me tengo que poner bien delante del micro. ¿Cómo hay que hacer para acercarse a una Gau Escola? Y bueno, ¿y cómo diste tú con la Gau Escola? ¿Cómo la descubriste? Vale, yo... Porque conocí... Bueno, es que el primer año ya conocí a Yasone y a Maya... a un día de fiesta y pues con la gracia del idioma pues fue, ah, eres catalana, eres caldún, pues ah, si quieres quedamos, nos damos teléfono y así practicamos, yo aprendo catalán, tú aprendes euskera, y sí, pero allí se quedó. Entonces pues Mediante la compañera de piso me entero pues que había eso, las Gau Escola, que había una en San Francisco y otra aquí. Y en Recalde, vale, Arcatu, no sabía. Y en Recalde. Y pues nada, pues me facilitó mucho el que algunas amigas ya venían y el conocer a Yasone. Y bueno, pues sin más, fue empezar con Machalen de profesora y después ya se incorporó Yasone. Comentan por aquí que dónde hay que apuntarse. Parece que está la gente interesada, de verdad. En ningún sitio. No, saber dónde se hace y pues ir. Entras hasta bueno, la cocina. Pues eso, ¿dónde se hace, Oriba? Vale, en la escuela de aquí de Uribarri, que tú me es el nombre. En Archandape. Y la de San Francisco no tengo ni idea y Recaldo tampoco. Bueno, pues no sé si nos quieres decir algo más, animar a la gente a que se acerque a la Gau Escola, que aprenda euskera y a que hable euskera a la gente que ya lo sabe. Por supuesto. Además, esto es una herramienta que está súper bien, hay diferentes niveles, hay mucha variedad de gente, se crea un núcleo, un clima ahí muy bonito y, por supuesto, aprender a euskera a tope, claro que sí. Sí, sí. Y conocer gente. ¿Es cierto que se liga más si se habla en euskera? ¿Es cierto que se liga más si se habla en euskera? Vamos a decir que sí, diga, si la piña se anima. Pues bueno, voy a decir que sí, aunque no lo crea mucho. Bueno, ba Iriarekin egon gara orain Gau Eskolari buruz hitz egiten eta bueno, agurtzeko aukera emango diogu eta bueno, jende guztiari animatu bai euskaraz ikastera, ba errestasunak dituzue auzo honetan Gau Eskolarekin eta euskaraz badakigunoi, ba animo eta euskaraz hitz egitera. Bueno, Iria, ¿qué tienes que decirnos para despedirte y animar a la gente? Bueno, pues nada, que es que ricasco y eso, que lo que he dicho, que claro que sí, que como más gente seamos, pues mejor, y así podemos aprender todos un poco de todos y que venga, que se anime la gente a venir, claro que sí. El que te comentan por aquí, moltes gràcies, estic molt contenta de compartir aquestes festes amb vosaltres i que vagi tot molt bé. És que ricasco. Moltes gràcies. sin esconderse y hablar, solamente hablar. Ya pasó lo que tenía que suceder. Hay un pueblo que te grita. Bueno, eguerdion berriz ere Uribarriko plazatik, hemen txosnagunetik, Irola Irratian gaude, 107.5 FM, eta Euskararen egunean irratsaio berez egiten. Eta orain Auzolaneko kidekin gaude. Uribarriko Auzolaneko kidekin bai, espezifikatu behar da. Eso. Eguerdion. Unon. Unon. Bueno, bigarren urte hurrena zuena, ezta? Uribarren Auzolan proiektuarekin. Hirugarrena ja? Bai, hirugarrena da ja, bai. Bueno, orduan kontaiguzu zelan hasi zineten, zergaitik ze behar ikusi ziren Auzolan edo Auzolan proiektu honekin hasteko eta bueno, azaldu jendeari zer den ere. Bueno, ba hori, esan bezala, Auzolanen proiektu honekin duela 3 urte gutxi gure beraz ginen. Eta, bueno, esan beharra dago, auzo honetan beti ba, elkarte eta eragile mugimendu asko egon izan dela. Eta eragile eta elkarte hauen lana, askotan auzonaren filosofiarekin bat etorri izan dela, ez? Ba nahiz eta igual modu konsiente batean ez konturatu edo, ba, beti auzolanean elan egitera ohituta gaude. Eta bueno, pues ikusi gune izan zen duela 3 urte dolan hauetako elkarte batzuk elkartu egin ginen. Apur bat ba bueno, ez, ba gure artean gehiago ezagutzeko eta bueno, pues Auzolanaren inguruan proiektu aman komu bat eta martxan jarri al izateko. Ba apur bat ba hori ba lan kolektiboa eta aman komunean alegitearen apur bat helburuarekin, ba auzoko ba behar izan egin erantzuna emateko, edo auzoan dinamika desberdinak pizteko, edo dana dalakoa. Eta hori, eta bueno, pues, martxa jarri genuen duela 3 urte, eta apurka-apurka bost pasei taldea eginen, eta apurka-apurka, bueno, jendea apur bat ikusi zuen mugimendua bazegoela, enteratzen hasi zen, eta bastante jende hurbiltzen hasi zen, elkartea gehien bat hasi eran. Bai, egia esateko, ba, nahiak esan duen moduan, ez da? Ba, beti handik egon dira elkarteak auzoan, ba, ia jaiak lehen esan dugun moduan urte batzuk eramaten zuten, eta nola baiteko funtzionatzeko moduak ia da, ba, epinita zuten, baina salu nahi genuen kolektibo gehiagora, eta batez ere auzokidei, ozera, ez bakarri kolektiboak, auzokideak eukitzea referente bat, etortzeko eta bere dinamika kantolatzeko, eta duela 3 urte, ba, elkarte batzuekin hasita, korrika pasatzen zela eta ba, egin zen guztion artean ekimen bat, Lindap antolatu zen, eta hori apur bat izan zen pistoletazo kalari begira. Eta ezkeroztik, ba, ibili gara, ba, Uribarri egun antolatzen, antolatu dugu aurten, bebai egin dugu nola beteko asamblada bat elkarte guztien aurkezpena egiteko, eta batez ere egiten duguna da aman komunan ipini ditugun baliabideak eta ditugun jendea, eta bueno, baliabidea ez guk Euskara gunean antolatzen dugunean, ba, aman komunan ipintzen dugu gure proiektua beste taldeekin, eta beste taldeek ba, beraiek aldutena apurtatzen dute, ba, materiala baldin bada, materiala, edo jendea baldin bada lan egiteko, ba, jendea. Eta ba, bai gauza berdina gertatu da ba patakonen inguruan, ze ez dira bakarrik gazteak ibili hor, ze beste elkarte batzutakoak hor ibili gara, bai, alduguna laguntzen, eta azken batean, ez da zerbait egituratzea, baizik eta nola baitea, sortzea zare bat, ba gozak errezago egiteko, eta ez ibiltzeko bakarrik, bakoitza bakarrik berre burrukarekin, erakusteko guztion burrukak, ba guztion egirua. Eta patakona aipatu duzu, elkarlan horretan, sare hori sortzeko, ba, espazio komun bat izatea ere oso garrantzitsua da, eta bueno, Uribarrin egonda saiakera hori ez da lortu, eta ikusten duzu espazio hori eukitzearena tresna ezinbestekoa edo oso garrantzitsua, ba, Auzolan honekin aurrera jarraitzeko, edo bueno, moldatzen zarete leku hori gabe. Ba, aterako gara horrela, hori argi eta garbi, eta ez digute arrestazin dut emongo lokalak izateko, baina, bueno, ja gure gauzak baditugu, hor daukagu, ba, elkarte batzu daukate bere lokalak, eta elkarlan horretan, ba, uste, usten digute, usten dizkigute, ez bizitegi hor da, ba, pertsona eskuduta duen pertsonekin lan egiten duten, edo lokal bat daukate hemen Uribarrin, eta hor egiten ditugu bilerak, eta hombre, argi eta garbi, ba, gaztetxe bat edo osotxe bat izateak turistelako abanteia izango ditzateke, eta hor daude, hor dago burruka hori, eta uste dute ez dela lagako. Sekulan ez gaitu beldurrik eman kalean egotea, eta jarretu kalean egotea. Dututa gaude kalean egotea. Ba, ba, esko, plazanetan bat ez ere. Da, txeko sofa, txeko salun modua, da. Eta, bueno, ez dakite, auzolan, hemen Uribarriko auzolanean, txampon elektronikoa edo txampon alternatiboaren kontua planteatu den edo funtzionatzen dagoen edo... Ez, egia esan da, bueno, horren berri bai euk izan dugu, baina ez dugu planteatu holan, ba, auzoretan txertatzeko edo dinamika horrekin hasteko. Sorry, denboraren bankuari buruz bai egin dira komentariak, baina oso ez dago proiektu bat, ez da planteatu momentu, zaian etorkizunen, ba, ikusuta besteliku batzotan segiten den, ba, posibla izan dutxateke una ekartzea, baina. Ba, igual nik uste dut orain gaudela gehiago, ez, ba, auzoari oraindik zabalpen horretan, ez, osea, igual jende gehiago esagutzen, baina auzoko behar ezan egin erantzuteko, eta auzoko dinamiketan gehiago murgilduta, ba, ez, igual... Ba, eta jendari erakuskea, kalean ateratzea ez dela bakarri gaur, paella edo pasta egitera, baizik, eta egunero daudela kontuak burrukatzeko eta kalean egotea garrantzitsua da. Azkenean plaza dira jendeak beti sozializatzeko erabili diren guneak eta erabili behar ditugu, gurea direlako ez dira eze azkunarenak ez dira baina. Hori da, zuek zelan ikusten duzu auzoaren erantzuna, osea, jendea zuen gana hurbiltzen da, parte hartzen du, zuek egiten dituzuen gauzetan, eta? Bai, ba, egia esan da bastante positiboa izan da, hori ba, lehen komentatu duguna, ez? Hasiera batean, hori ba, ospasi talde batu ginen apur bat proiektu honekin hasteko zerarekin, eta ba, egia esan da, hiru urtetan orain amairu talde, gaude... Gual batzu gehiago beste batzu gutxiago, ba, maila desberdinetan, baina, bueno, gutxi gora bera mairu talde gara auzolanean parte hartzen dugunak. Eta gira esan da, jendearen jarrera bastante positiboa izan da. Ba, jende asko bildu da galdetzen, aber, hori ba, auzolanaren filosofia hau zer den, ozintzo diren gure helburuak, eta orokorrean bebai, pues hori, aurkezpena egin genuenean, auzoko eragien aurkezpena egin zenean, ba, talde asko bildu ziren, Uribarri egunan ere parte hartzera positiboa izan zen. Eta orokorrean pozi gaude. Bai, bakarrik ikusi behar da, atxoko jeitzieran, ba, duela urte batzuk, hasi zirenean egiten, ba, jeizten genela bakarrik konpartxotean ibiltzen garenok, eta atxo jendea espaloietan ibili barrean, oso positua dena, atera zela errepidera, eta guztien, oza, osokide guztio jeitzen genela elkarregaz. Eta horrek, ba, zore esan nahi dut, dagoelako kolektibo sensazio bat, oso honetaz para izataren nolabaiteko sentimendua, eta gutxien ez hori da neguna, ba, utxi espaldian egoteari begira, eta etor zaitezke gurekin, ze hori da, meretien merezi duena, ez da egotea guri begira. Merezi duena da, gaur ekartza du espaiera etxetik, eta egetea pasta edo eta datorren astean paile. To revelations, yeah, of the next generation. Will be, hear me, all the crimes committed. Bueno, tamén jarretzen dugu Uribarrin, Uribarriko landetan, Uribarri auzolaneko jentearekin hitz egiten, eta, bueno, gelditzen zitzaigun beste galdetariko batzan, ea, ba, oin Uribarri auzolaneanek, zer, ze egitasmo daukan, ze planteamentu aurrera begira. Bueno, alde batetik, bai, dakogun elburotako bat da, elkartetatik apur bat aratago joatea bebai, eta ba, edozin auzokide, naiz eta igual, baina ingo elkartetan ez aritu, pues, auzolaneko parte izan ebalin badu, pues, ateak irekitzea bebai, ba, norbanako egi, eta auzolanean parte hartzea bebai. Eta gero, ba, urten jarri dugun erronka bat, bai, izan da, auzoko boletin bat ateratzea. Bai paperean eta bai, ba, bueno, digitalean edo interneten edo, ba, hori, ba, auzoko boletin bat ateratzea, ba, apur bat, elkarte guztien informazioarekin, auzoan egiten diren dinamika desberdinekin, problematikekin, eta bueno, eta horretan gabiltza, berez, datorren astea, zegoen pentsatuta ateratzea boletin hori kalera aprobetxatuta jaiak direla, ezakit denbora emango digunala, ez, baina hori zen asmoa, berez. Bai, eta gero dago beste gauza bat, aurten badator korrika, eta ba, korrika osoan beti euskararen taldetik egin du kriston kanpaina, lortu genuen berriro voltatza korrika osotik, eta aurten bebai, barkatu, Uribarri osolanean hartu du erronka moduan berriro korrikarako zerbait berezia egitea, eta abisatzen zaituztegu, la vamos a liar. Eta aurrekoan montatu genuen hori lindapa, eta honetan desberdin izango da, baina kaldean izango da, eta leginduko gara masioa izaten, eta leginduko gara liketa osikide gehiena ateratzen parte hartzera korrikaren alde. Eta zeuekaz kontaktuan jarri nahi dabanaren zako gerturatzea aparte aukera espaldin badauka, ze kolektibok edo ze jenderen gana gertura daiteken edo? Bueno, kolektiboak, ba, igual ez dakit, aipatu alitugu ze kolektiboak hartzen dugun parte orain txebertan Uribarriko gazteok, gure etxea auzo elkartea, Goizaldi Euskaut taldea, Uribarritzen kolektiboa, bizitegi, amabosteme mugimendua, aldapangora, kultur koordinakundea, aletu emakumen elkartea, gaiurrameni taldea, tantaka euskara taldea, Uribarritarrak konpartxa eta Uribarri konpartxak bebai. Eta gero, bueno, dakago bai web horri alde bat. Ba, dedikogu denetari, Facebook, Twitter, blog. Edo email bidez, bai, pues email bat bidali. De hecho, jaso izan ditugu ya emailak, hori, ba, jendearen agaletzen abernotzu garen, eta ze egiten dugun, eta... Edo, ez dela gelitu nahiak aletik eta gelitu horera. Oie, no, baina otzokoa izan da, horren beste kolektibok parte hartu da, bai, jentea badabil, ez? Bai, bai, errezala kontaktu jartza gurekin, bai, orokorrean ez uste arazori. Osoan zabiltzi, eh? Bai, ez dago arazori jartzeko kontaktuan. Ba, bueno, zeo zer gehitu nahi baldin badauzu, bestela... Ba ez, Uribarri auzokidei ateratzea kalera, gaur eta ba, ateratzen denen ekimen guztietan, eta ba, gongo gara elkarrekin. Hori da. Ba, esker. Ba, eskerrik asko gerturatzatik. Ez horregatik, zuei. Mikroetara. Eskerrik asko, zuei. Zuei. Bando, zuei. Venga. trample people under your feet. You better stop. It is a wrong emboy. So he'll stop to get it all over again. And you play it fair this time. Just got to play it fair this time. And we will have a right emboy. You want skank? No, I. You want reggae? No, I. You want roots rock? No, I. Then what you want then? Revolution rock. This is a brand new rock. A heavy, heavy rock. This is a revolution rock. Ez duzu ulertu ba, azalpena. Iruñaren bazterrean kokatuta gaude. hemen jarraitzen dugu, Uribarrin, Kirola Irratiak eta esan behar dugu tantaka konpartsak ere, elkarlaneko irratsaio bat, eta bueno, jai batzordeko Aitziberrekin gaude, eta kontatuko diguzu gaur ze dakogu programan, gaurko programan Uribarriko jaietan. Bai, jaupa. Bueno, ba, egia esan da gauza pilo bat. Pizka bat gaur indarra hartzen duena hemen plazan da gastronomikoa, gaur dela pasta lehiaketa. Eta, bueno, goizeko amaiketan zabaldu da inskripzioa, uste dut 28 edo 20 piku daudela apuntatuta. Eta, bueno, pues baldintza bakarra da pasta erabiltzea eta plazan egitea. Orduan gero badago aletu tiketorri den epaimaia, egingo da hor, bueno, normalean ipintzen dira hor, pues mai batzuk, epaimaiak frogatzen ditu eta baloratzen ditu gauza ezberdinak, eta horren arabera gero banatzen dira sariak. Baina, bueno, sariei baino gehiago pizkat jai batzordetik ematen diogunari garrantzia da, pues, parte hartzeari, ez? Ikusten dugu ere bai gero eta kuadrilla gehiago, orain dela urte batzuk, pues, azkenean ginen konpartzakideak edo parte hartzen genuenak, eta, bueno, urteetan zehar ere, pues, indarra hartzen joan da. Eta hori da pizka bat gaurko protagonista, ez, goizean. Baina, bueno, pues, horretaz aparte, egia esan da badaude beste gauza pilo bat, badago umentzako txoko bat Usturre plazan, gero, bueno, pues, tabernek antolatzen dute mus txapelketak, bueno, pues, egia esan da programa nahiko beteta dago, larun batekoa izaten da nahiko potentea. Ikusten da adin guztietako jendearentzat daudela ekitaldiak, eta ikusten dugu hortik ere txokolatada bat dagoela. Horre nagusiak ere apunta gaitezke edo? Bueno, ba, gure editzea edo da lehengo umeentzako eta gero ja hain umeak ez direnentzako. Bueno, ba, geratuko gara zain lasa eta hori da, bai. Probatuko dugu gutxienez. Vale, eta gero suposatzen da beti bezala, zapatuan, bueno, egongo direla kontzertuak edo, gauean jendea ere hurbiltzen den eta zer daukagu gaurko? Bai, ba, bueno, gaur kontzertuak baino lehen hasten gara beti poteo batekin. Eta gaur etorriko dira Fabe, bueno, ahaztu zait esatea, hemen daude reklamatzen. Bazkal ostean gaur dago Pentatonics. Auzokoak direla eta, bueno, propaganda fiskal bat egin behar zaie. Orduan, baita ere Euskara eguna denez, ba, bueno, pentsatu dugu pizka bat, nahi badute etorri aldira ere, bai, pizka bat kontatzera zer egiten dute, bai, pasatuko zarete, nondik ibiltzen diren, bai, nik ustuz gero animatuko direla, gero, bai. Ba, iru birraren ostean, animako direo. Venga, Andoni, oso. Badator, badator. Badator, badator. Txalo bero bat. Kaixo. Bueno, Andoni daukagu, Pentatonixeko, a ber, kontaiguzu, zelako ikuskizun emango diguzu gaur bazkalostean. Ba, bueno, kriston espektakulo aukiko dugu, beti bezala. Izango da, ba, musika lasaia, baina nahiko, oza, betiko abestia jotzen ditugu, eta nahiko ikuskizun polita da. Oso ondo jotzen dugu eta oso etxean bezala jotzen dugu eta jendeak oso gustora sentitzen du, osea sentitzen da eta gube bai, así que eta orain jendeak jakiteko zer aurkituko duen gero, botako diguzu akapela bat edo. Es nik ez dut beste, ni jotzen du ni per. Titi son de water, Titi son de water. Bueno, Titi son de water. Espontanea bat. Eta, bueno, zuka besten ez baduzu, animatuko duzu norbait, taldeko norbait zozerra besteko hemen, Irola Irratian, zuzenean, holan akapela txoa. Bai, hor dago eire, abeslaria dena, zozerra besteko. Oso, bitxerri ditzen zait, lotxatu egiten zaretela, zuek, jendaurrean abesten duzu, zelan lotxa zaitezketan. Baina, ezken, nik ez dut abesten, hobeto ez abestea, ze, bero ez da inoretan. Bueno, hori ez da guztizegia, ikusi zaitugu noiz baite edo abesten, baina, bueno, errespetatuko dugu, zu gutxien ez urbildu zara. Baurida, eskerrik asko. Bueno, animo jendeari, eskerrik asko Pentatonix. Eta Pascal Ostean hori izango dituzu folk and rolla berpisten, ez? Ke memoria. Bueno, ba, jarraituko dugu, ez? Hori poteoarekin eta zelan zijoan programa. Bai, hori, bueno, ba, gero Pentatonixen ostean egongo da Fabe de Fukarekin poteo bat. Beti egiten dugu Auzoko tabernatatik zehar azten gara txosnetan. Eta bueno, gero gauean, pues kontzertu potentea edo gaur datoz abeaz korpusekoak eta Santurtziko Tomigan taldekoak ere bai. Eta bueno, pues egia zanda espero dugu Auzoko jendeaz aparte edo gaur girotzen hemen giroan sartuta dagoen jendeaz aparte, pues hurbiltzea ere bai jende gehiago. Oso ondo, eta bueno, ya igual hasiko gara gastronomikoan parte hartzen den, ari den jendea elkarrezketatzen, ba, kontatu aldi guzu zein diren hori, esan duzu pasta, baina ze gauza hartzen dira kontutan, edo eta zeintzuk diren sariak. Naiz eta garrantzitsuen naiz izan, ba, bueno, jendeak jakiteko ze espero duen gero. Ba, bueno, egia esan da gai librea, pastarena. Baldintza bakarra da pasta erabiltzea eta hemen egitea. Eta gero egia esan da, bueno, sariak simbolikoak izaten dira ere bai, ez? Oparitzen da horrelako jai batzordeko kuadro bat. Hori bai, gaur egiten da pizka bat irabazlearen izena ematen da, egoten dira uste dut bi sari edo hiru, orain ez dugu gogoratzen, eta gero sari banaketan igandean ematen dira sari guztiak. Bai. Oso ondo, ba, bueno, gu prest gaude zuen platerrak probatzeko, hemendik pasatu nahi baduzue, zuen janaria eskaintzera, ba, esango dizuegu, aber, gatzapur da falta zaizuen, edo dana dela. Nahi baduzue paiekin parte hartal duzu. Hori, ja, eskerrik asko. Eta bueno, ba, hori, hasiko gara maien artean mugitzen, gure mikro, o sea, mikro inalambrikoarekin, eta, bueno. Inalambrikoa ez, alambre luzea du, baina ez da inalambrikoa, zoritxarrez. Hai que tirarse el moko. Nada que torregatik esan duzule, eh? Bueno, anima zaitezte eta prestegoen, eh? Horentxe goa zuen bila. Mari Carmen, Mari Carmen. Metro Elliot Ness, cuatro pa' que Esperanza Aguirre nos haga un doble. Ondo entzuten mazaidan, bai entzuten zait. Badakizue hemen Irola Irratia Uribarrin gabilela jaietan. Eta orain txabertan hartu dugu mikro inalambriko edo alambre luzedun mikrofonoa. Eta hon horbildu gara, sukaldaritza lehiaketan parte hartzen ari den sukaldari batekin hitz egitera. Epa, entzuten zait, oin bai, oin entzuten zait. Zarata ematen duzu batzuetan, ez da? Zerri gara zen eta buen roi, jabe, nire la mili pase, porque me daba estrés. Tanto tonto musika disparate, generación travesuras como Zipi sabe. Llegó el Colo Colo sin tate, así que siéntate. No es rebote, cada frase es un mate. Combate, en la tarima nunca fuera, toca madera. En mi senda no hay barrera, tú verás, espabila más o luego dirás que mis rimas te dieron por detrás. Hip hop cookies, hacerlo funky, alzar los brindis, buscar los cookies. Manos al aire con el ho, ho, porque hoy el DJ se lo ocurrió. Hip hop cookies, hacerlo funky, alzar los brindis, buscar los cookies. Manos al aire con el ho, ho, porque hoy el DJ se lo ocurrió. Al fin dijo comercial porque gozo sobre una base que pega como policías en calabozo. Pues no, ahora esbozo como borrarte del mapa. Escucha y analiza mi caca, la A, la P y la R forman un combinado. Y la es igual a MC al cuadrado, la fórmula Einstein. Como está bien, frases más gordas que campanas en Big Ben. Hey, apre, no te flipes. Mira, coloca más que Ninja Kid y el snippet. Papeles se pierden, otros polvo muerden. Van y vienen y ahora Metro le receta lo que quiere. Ey, ey, ey, ¿qué pasa? El micrófono pesa. Metro está hablando, soy el de la mesa, repartiendo funk en un vis a vis. Si mi rap fuera graffiti solo haría masterpiece. La peña sabe que el metro se sale. Si te pongo más cachonda que leyendo el vale. Vente a mi kelly y te enseño un baúl donde guardo versos que tienen sol. El uno, el dos, el tres, dime qué ves. Aquí repartiendo palos pa'l congreso. Para ellos jamás un beso, llámame soso. La política, buah, paso. No hay descanso en la pista, el ganso se hace. Drogas merecen que su olla nada cuece. Representa el papel que la vida te ofrece. Westwood desde cuando mi gente enloquece. Coge la M, la E, añade la T, redondea con la R, la O. Soy el maestro en el centro del departamento, sección control del micrófono. Hip hop cookies, hacerlo funky, alzar los brindis, buscar los cookies. Manos al aire con el ho, ho, porque hoy el DJ se lo ocurrió. Hip hop cookies, hacerlo funky, alzar los brindis, buscar los cookies. Manos al aire con el ho, ho, porque hoy el DJ se lo ocurrió. Con el A, A, venga va, con el ey, ey, va el DJ con el O, O, muévelo, porque hoy el DJ se lo ocurrió con el A, A, venga va, con el ey, ey, va el DJ con el O, O, muévelo, porque hoy el DJ se lo ocurrió. No nací en el Bronx y blanco es mi color, no soy chicano ni... Adieraz aites, adieraz aites, irona eta orain giltzapean arizarete, entzuten zait orain bai. Lehen komentatu dizuenez, Uribarrin gabiz, Uribarriko jaietan metik zuzenean emititzen Euskara Egunean, eta bueno, Uribarriko plaza guztia maiez beteta dago, eta maietan janaria prestatzen ari dira. Asi que lehen saiatu gara hurbiltzen ona sukaldari baten gana, eta bueno, arazo teknikoak zirela eta ezin izan diogu elkarrizketatu, baina oraingoan bai. Oraingoan, orain bai, zai guzu? Hemen gaude. Iaz, dakigunez, denok dakigunez, irabazi genuen paia lehiaketa, eta aurten berriro hemen gaude pasta lehiaketa irabazteko, bestela ez dauka aukerari. Eta datorren asterako prestatu behar dugu bueno, hain zuzen ere zein da lehiaketa bat daukagul igandean hain zuzen ere, eta izango da hori putxerak, eta putxerak, bi putxerak prestatu ditugu, eta bueno, irabazteko. Argi duzue aurten ere bai aurkezten zareten lehiak eta guztietan irabaziko zuela. Hombre. Argi eta garbi. Hori da, ba. Hori da, hori da animoa. Zuek konpartsa batekoak zarie edo kuadrilla batekoa, konta iguzue. Bai. Kuadrilla bat daukagu eta Bar Laura iaz bezala, aurkeztuko dugu hori. Hori, bar. Ikusten zaituzte, danak kamiseta berdinak edan amazutela, miau, miau, hori da zuen kuadriaren izen, arduan. Bai, miau, Asturiatik ekarri dugu hori izena, baina bueno, hemengoa gara. Bai, bueno, Gainera zu euskaraz ikasten ari zara, ikusten dut nahiko ondo hitz egiten dozula, nahiko ondo molatzen zarela. Baina bai, baina urtean zehar ikasten ari naiz, baina oraindik ez daukat AB2 horregatik jarraitu behar dugu ikasten, baina bueno, handago. Bueno, ba, segi horrela eta segi orain arte bezala janari gozoa prestatzen, zeneko usain hona datorki guametik. Asi que nada, segituko dugu, bueno. Zalda prestatzeko bakarrik ordu bat, darama, handago. Pizkanaka egiten primeran, geratuko dela, uste dugu. Bueno, hangaude, venga. Bueno, ba, posten naiz. Hori da, hori da espiritua. Presentatzen zareten lehiaketa guztietan irabaztea. Así que nada, sei horrela, sei orain bezain. Ondo pasa eta eta gutxi gazta batzuetan, bai. Venga, jarraitu. Vale, basuek bai, jarraitu hain Bai, eta bertxotan, itxeko prestagoan bat, daukagu aurre. Familia handiko bat nahi, Xabier Amuritzaren alaie, eta Miren Amuritzaren, bai. Bertzolari kaio ginen Antorreuran izan ogoian, Histori bat egin dugunok, Bertzolari izan, gailur handi bat, Eran bandogu, Eiza, bai. Da bat. Bizkaiko azken txapen duela, bai. Izan zaren, Amoritza, bai. Saiatuko gara mikroa arruntze pintzen. Ah, bai, arruntza, bale. Bai, eske, da hoin berzoa botako? Bai. Bai, bota. Berzo bat badoa bai, gainera kustora, uri barri gozatzen etorriku gara. Hemen dago giroa, hemen da algara, ia euskerarekin konpontzen bagara. Apa, eskerrik asko, beste bat? Beste bat badijoa, ez naiz nekatuko, sortzetik ez askota, ta bedinkatuko. Bertzolaritza jauna maite dot betiko, Amuritzaren jabe beti izateko. Oso ondo, oso bertxonak. Bueno, baina segitu behar dugu ametik beste elkarrizketa batzuk egiten. Eskerrik asko hain bertxonak botatzeatik. Eta bueno, segituko dugu ametik beste hainbat pertsona ditugu ametik ez dakit pasta prestatzen. Eta, ostera, barkatu, saturatzen du honek. Ez, irratikoa gara. Bueno, ba, ametik zelan hemen jende ikusten dut zuek ere janari prestatzen zabiltzate edo hemen jendea lotxatu iten da, zaitezte lotxatu. Zati samarra da, mutilon. Tarriana. Bai, hemen gauz, bai. Prestatzen txipiroiak, bueno, pasta negra txipiroiekin edo. Pasta beltza, bai, beltza eta txipiroi batzuk goteko ditugu. Eta han dauz beste betxuk fidegua edo fidegua. Bai, fidegua prestatzen ez da. Eta, bueno, zelan ikusten dozue, uste dozue gaur irabazi izango dozuela txapelketa, lehen hortik batek esan dit, be, haiek irabaziko dutela baino. Vale, oso ondo, vale. Emango dio saria. Ez dakit aurkesteko gai izango garen, baina, bueno, behintzat jateko. Hona gatu, zondo, jatera eta jatera. Aire beste maldin badu, ba, bueno, ondo. Ba, jai bat egingo dugu, guztiak zerbait pote bat hartu, guztion artean. Inbitatuko dugu, gonbidatuko dugu. Hori da asuntoa, bale, ba, oie, ostenaz. Hori da, bueno, benetan jaietan egin bardana, ondo pasatu. Ez sariak irabazita, sekundarioa da. Ba, bueno, segituko dugu ametik maietatik ea berriendeak zer egiten duen eta zer kontatzen diguten. Yeah, man. Makina baino gehiago da, emakumea gizakia da. Zezu makina baino gehiago da, emakumea gizakia da. Gauza bakarra burion badaukazu, abipukari bat atezakezu. Gauza bakarra burion gaukazu, abipukari bat atezakezu. Begira, eskat baritu ikasketak, zuzten du lezake multinazional bat. Begira, egun irakaslea da, berak irakazten dizu etorkizuna. Begira, egun erizaina da, berazen duko digu geure bizita. Begira, egun militatea da, arazoak badira dago barrikadan. Baite zaltutak demakumea, gizona baina geroak dira. Baite zaltutak demakumeak, gizona baina geroak dira. Zezu makina baina gehiago da, emakumea gizakia da. Zezu makina baina gehiago da. Bueno, eta hemen beste maio batera urbildu gara, hemen badu kuadrilla bat bebai pasta prestatzen, ez dakite mikroaren gana urbildu nahi bazareten, itxer urrunduko naiz bafletik, zebe estela akoplatu egiten da, kontaiguzu ez errari zarete prestatzen, ez aite estelo txatu, joe, irratia besterik ez dela, ez aite uste ikusiko telebistan, lasei hon zaitezkete. Hemen kontu zibil nazala esan diate, ze, kontaiguzu ez ezer? No. No, no hablo. Bueno, cuéntanos, ¿qué estás preparando? Preparando unos tortellinis con crema de setas. Aquí con las chavalas, ¿eh? Claro, bien. Y bien, aquí, a ver si nos ha costado un poco hervir el agua, pero ya hemos encontrado la solución y bien. Bien. Aquí, a tope. Nos comentaban por ahí los de Tramisa que ellos estaban seguros de que iban a ganar, que no tenían ninguna duda. ¿Cómo lo veis vosotros? Pues lo veo un poco difícil porque este año me ha tocado con el grupo de las chicas que han ganado el año pasado. Vienen con más fuerza que nunca y esperemos otra vez dar el toque. Bien, bien. Bueno, ¿sois de Uribarri vosotros? Cierta persona, sí. Yo soy de Zorroza. Bueno, da igual. Como si fueras de Uribarri. Para la fiesta, soy de Asturias, yo. Ah, coño, eres asturiano, vale, vale. Hemos visto también por ahí antes una cuadrilla que tenían, por lo menos, camiseta de Asturias, decían que habían traído. Ah, habrá que ir a visitarlos, a ver si son paisanos míos cerca de... Así es cierto. Sí, pero de momento, bien, aquí, a ver si, pues eso, con las ganas ya de comer, con mucha ilusión y suerte a todos y eso, que lo pasen bien este día. Eso dicen por aquí, que gane el mejor, ¿no? Que leches, mejor, que... Si esto está todo amañado. No, no, nos engañemos, está todo amañado. Lo que importa es la comida, ¿no? La competición. Eso es. Oye, ¿qué hacemos asturiano aquí en Euskadi? Pues hace ya unos años que vengo por aquí, he conocido a una chavala de Zorroza y nada, pues primero experimentaba, en plan, venía, veía que no había curro, me volvía y ahora, pues gracias a la tía de ella, me ha encontrado un curro ahí de recepción y bien, ahí estoy. Guay, ostras, tú, has encontrado curro, eso es... No me puedo quejar, la verdad que no me puedo quejar, pues, joder, la gente de aquí es muy maja, he hecho pila gente, pila amigos y muy bien, me encuentro muy bien aquí en el País Vasco. Bien, joder, pues nada, seguir así, tío, y con curro, o sea, eso no lo puede decir cualquiera. No pienso volver, me quedo aquí ya. Sí, ¿no? ¿Te quedas aquí? Pues nada, joder, bienvenido. Nada, hondo pasa y yo qué sé, y a ver si luego podemos probar un poco de lo que habéis cocinado. Qué re. Venga, peña, agur, ¿hondo pasa? Sóc una mare de la plaça de Maig. Sóc un traïdor empresionat pel periodista. Sóc la mort pels carrers de Bagdad. Per la corda fluixa sóc un equilibrista. Sóc corredor del passadís de la mort. Sóc el rebel contra un govern absolutista. Sóc un nòmada que busca la sort per les fronteres d'un món bel·licista. Sóc el soldat que renuncia del fusell. Somia un món sense nacions massacrades. Un advocat que no creu en la llei on l'adulte Ser el malson del que aparte la vista. Ser antagonista, Eta hemen jarraitzen dugu eguerdi parte honetan Uribarriko eskoletako landan, 107.5ean bebai, Irola irratian, eta oingoan gerturatu egin zaizkigu Jaupitu Jau konpartsako bikide. Jaupitu Jau konpartsak aurten 25. urte urrena bete dau, 25 urte Bilboko jaietan euskararen alde jota zu. Eta, bueno, ba, pixkat esplikatuko bai eguzue konpartzaren nondik norakoak, zelatan be bai Jaupitu Jaukoek gaurko egun baten gerturatu egin diran. Onda? Geure. Bueno, ba, urteak dara matzago ona urbiltzen. Tantakan bagaude batzuk, Jaupitu Jaun be bai gaudenak, ba, iruzpalau bagaude konpartza bietan, bai auzoan, bai Bilbon, ba hori, konpartzakide. Eta beti gonbidatu izan ditugu gure kideak, Jaupitu Jauko kideak, eta beti, bueno, parte hartu dute topera, pasatu dute primeran, eta urteroko zita da, eta ben gaude, 20 piku gaude zerrendan apunteta, bai, eta aurten gure erronka izan da, aurten Uribarrin marea morea, eta hor gauz. Bai, hor gauz marea moriegaz, da, bueno, daroagu... Ba, ideia uki zenduen zeuok, zen Ibarri zenaz, Jaupitu Jaun, da... Uribarrikoa be, bai? Bueno, ez naz Uribarrikoa, exacto. Uribarri deko txokotxue. Bai, hori bai, etxide dekot. Baina hori, ba, uki zenduen ideia hori barnate bete montetako, azten nagusi zen, da urbildu ginen gitsi gora bera mamostetiko gehi pertsonak, da barrisek gauz horbe, bai, así que... Aurrera, gauz. Barnetegi itza komentau indosue, baina hori da, hauek ez dira, ez? Normalan jendeak pentsaten dituen barnetegi horietako bat. Ez. Ganera, etorri da jendea, erabat euskaldun duta dago. Eta izan zen gantxo bat, montatu genuen kartel bat, elbide bat sortu genuen. Eta esan genuen, aurten, aste nagusian, zatoz barnetegira, eta... Ba, euskaraz bizitzeko, jaiak euskaraz bizitzeko, aukera, eta doainekoa, eta aukera paregabea. Eta ez genuen espero, esan gendu nia, zelan urtetan dan, jarri gendu zan karteltzu batzuk ez asko, bez? Bidali gendu zan korreos horrela ba gonbidapenak, eta gure sorpresa izan zen, ez dakiz zenba jende galdetu zuela. A ber, zer da hori? Dago, ba, hause da, konpartzan sartzeko aukera bat, eskaintza bat, da gaur da eguna gauzela, ba, konpartzan erabat indartuta, ilusioz beteta, bai, ba, amabost, hogei pertsona inguru berri berriagaz, kriston indarre, kriston iluse, kriston postasuna ekarri dozkuna, ba, bai. Eta tope. Gu, barrizek sartu ginen, ba, kriston ilusioagaz, azten agusi zen, oza, azten nagusia zen, ba, oso ona, nire ustez oso ona zala. Bai, bai, guretzat. Da, eta ezagutzen duzu jente ona, eta gainera, ba, sartzen zara talde baten, emoten duzu ideiak, ba, aktivitateak eitzeko, eta, bueno, ba, zure denporetan, eta, ba, bueno, zure esfortzen zenke, eta... Gainera, euskaraz biziteko Bilbon ez da, gaina erresa. Ez da, erresa. Ze, Bilbon normalien erdaldun, eda. Ni bizina zer niken, eta bueno, berriken euskaldun egara, baina Bilbon ez, gure nabene, ba, konpartza bat, ba, ikuspuntu desberdin bete ukitzi, eta pentsan hori, ba, jau pitzu gau, da, benga, ba, barrure, eta okay, sartu ginen, ba, hori, amamostetiko geire, eta dano gauz super pozik, eta kriston mugimendua dago imeien bidez, eko gure zerrendize, ba, aktivitatea programateko, gure artimer baitzeko, ez dakiz zer, da, pospozik gauz dano. Gure, hogeita bosgarren urte urreneko paria izen da, bai, jende barria. Igual pixkat buelta emate arren, ez, edo pixkat gehiago estutze arren, edo, ez, beste aukera mondo txuela dinot barnetegiarenak, ez, azkenean beti zakit zelango bizitza edo zelango gauzak egin dituen jaupitu jauk, ez, indartzeko euskera, euskal jaietan, bueno, euskal herriko jaietan, edo Bilboko jaietan, baina... Bai, ganera ezke Bilboko jaietan deko usuz ez dakitzen ba konpartza hogeita zazpi gara uste dut, ez da? Ba, aukeratzeko. Eta normalean guk, oza, beti aukidogu arazoa kaptaziorako. Eta jendeak beti aukeratzen duk beste konpartza basartzeko. Eta guk beti zailtasun aukindogu. Baina egin dugu esfortzua, ez hori, gonbidatzeko jendea, eta egonda jendea bebai esan dozkuna. Ez que nik urteak dara matzak gure neuena konpartza baten parte hartute ez nekien nola. Enekin nola, nau desietan eta... Hori bai, egiz esan da, parkatu baitxagetik, hori egiz esan da, egiz da, oza, ni oindala la urte enekian zelan sartu... konpartza bat. Bai, neiteken konpartza baten, eta, ostra, ba, zelan izenke, ba, ez da gize, Bilbo... Eta azkenien, ba, interneten bidez, ipintzezu konpartzak, ez da gize, bilbokonpartza.comen, ez da gize... Hasi nintzen, ba, irakurten filosofizio konpartza bakotzan, eta hauzo geta bederatzi edo geta saspi gitzien ez. Eta, ba, bueno, beratzen zaren plan, da, Holanda, azkenien, ba, bueno, onja da bizipintzen emailak, blogak, eta ez dakiz, eta azkenien egitzen zu kontaktu, baina, jentie normalien, ba, ze, ni lagunek esan dozti, adibidez, zelan sartu zara konpartza baten, ba, bueno, ba, ikusi neban Bilboko konpartzetan, jun nintzen kaldera pekora galdetzen, nire, nire ez da, ikusi neban bebai kartelak, ikusi neban zan, da kartelak, da azkenien ba sartu nintzen. Baina, jentien normalien, galdetzen deu. Ez da, konturreza, nahi kutsiak gara, ematen deu ezetz, baina konpartzak, konpartza baten ez badeko zu kontaktu zuzena, ez da gauza erraza sartzen. Bueno, eta hogeita bost urte, betetzen dituzue, zein da sekretua konpartza batek edo elkarte batek edo kolektibo batek hogeita bost urte, ba bueno... Ekiten jarraitzeko, eta oraindik ere esan duzuen bezala indar berrituta, ezta? Nire ustez, gogu eukitzie. Hori da garrantzitsuena. Claro. Espadeko zu gogorik, ezin zuen ez ebez. Eta hogeita bost urte mantentzeko, ba hori, berreskuratu bizu pertsonak, eta berreskuratu bizuz pertsonak, eta ba hori, gogu eukitzie, eta barrizek eta etortzen direnak, bebai gogu eukitzie, eta zain du. Tambien teo neukitzie. Bai, nik uste dute, bebai, jakindogula, oso modu xumean beti, garaietara egokitzen. Ba, egin ditugu ekintza berriek, oza, urtero gauza barriek eskaini doguz, sarean gaude, Facebooken, weborria, eta horrek egiten dago nahikotxu, ez? Oza, ezagun egiteko, da gero ekintzetan parte hartzen dozunean, jendeak igertzea giro ona dauela, ez? Hori nik uste dut klabea izan dela. Hala ere, aurtengo aste nagusian, karentzia bat nabaritu dizue gulan, kanpotik esan da, kritika hori konstruktibo bezala, eta uste dugu aurten futbolari euskaldunen bat behar duzuela, porque futbol txapelketan txori barroteko kriston paliza sartu zizuetarako. Eta paliza ez, irabaz... Pikea omen egonzen hortik... Orduan, bueno, lehenengo galtzen ikasi behar da, eta gero, ba, futbolari euskaldunen bat, bilatu barko duzu hortik. Ay, dute, santutxun badagoela baten bat, Uribarren igual egongo da besteren bat, ba, bueno. Nire uste zorrezta holan, urrengo kampaina... Nik uste dut irabazi bela prorrogan eta de txiripa. Hori ez da egize. Zu egun jolaztu gendun ondo eta izen zan apurbe potra. Potra. Ez genien nintzen egon. Ez daki. Zu ez genien egon. Ez genien honitzen parte hartze hartu ebenak eta esaztien hori. Orduan... Jo, ba, pentsa paliza izan bazen zen marraskioa gero txori barroteren txosnara joan zen bera bakarrik. Gustora. Bueno, hori izan, garagardo dazta lehiaketan, etorri ziren txori barrotekuek, a ver, alboko adie. Rollo ona, deko gure kas, osea, deko gure pique, baina rollo ona. Rollo ona, nik ez. Eta etorri ziren eta lapurtu eskuen, baina, niri esan doztie, benetan rollo daukatenak direla txori eta barraskioa. Bai, hori bai. Osea, hor dauela rollito. Rollito, arraro. Bai, osea, dauzela aliatuta. Bai, kumea arraro izan daiteke. Apurtxu bet. Bueno, eta, osea... Bai, eguzkikoen transgenikoa orduan. Ui. Osea, berre... 25. urte urrenarekin batera kantu bat, ez? Jau Pitxu joaren kantua okazu hortik, Luz de Putas taldearekin bat egindakoa. Eta Fermin, bueno. Ba bueno, ez daukagunez aukerarik abestia jartzeko, ba eskatuko dizuego zuek abestea gutxienez estribilloa edo. Mesedes. Bueno. Ni bai, oso deitu kideak edo, baina abestu. Nik abesten dut oso txarto. Gusan abotsekin. Jau Pitxu jau. Jau Pitxu jau. Eta zan Le mazarra jozten Lartzarrak entzen Jau Pitxu Maomeno Holanda. Gure bozue YouTube-en daue bai, eskenitxe. Obeto Oso dantzagarria, kantagarria ez, baina dantzagarria oso. Bueno, ba, oraingoan gure DJ-ak beste kantutxo bat ipiniko digu, tarte pizkatxo bat egite arren, eta eskerrik asko zeuei bioi gerturatzagatik. Zuei. Oita bost urte eta urte askotarako izan dadila. Eskerrik asko, benetan. Dana dala agurto horretik igual, gure neben galdetu marraskiluen simbologiak, ze dakarren edo, nondi, ze gaitik aukeratu bat, eta... Hombre, oskolan fijetan bazari, oskola barruan dago... Euskal Herrian euskara zen simboloa, ez? Bai. Hori, ba, askotan ikusiko zue erdal kartelen gainean horrelako pintada oso horrez egiten dana, oso polita ganera. Ba hori, barraskilloan forma hori, ez? Eta horregatik, barraskilloa. Eta barraskilloa izin zen, asmatu zen 80. garren urtean, ez dakit exactamente. 85, eskerrik asko Pitxu. Dimako Indiabetin, patxaran bat, eta bi, eta iru, eta amargarrenean, egin zeurien, venga, marraskitzu, marraskillo. Baina, horrek ez dau esan gure, babosoak garenik. Hori da. Marraskilloak, bai. Baina... Baina, gu ez. Eta hori, ba, hor urten zan ideia, ukitzearena gure panpina, edo gure simbolo hori, eta beitu, ba, ni daukadia demita bat, forma horrekin, eta ba, jokoa ematen dugu. Ba, jokoa ematen dugu, bai. Ederto, zer, gezo. Ba, eskerrik asko. Mil esker! Mil esker, zuei. Aupa, Irola. Kamaleoi naiz dugula kaizan. Ez dugu arduan erikartzen. Kamaleoi naiz dugula kaizan. Ez dugu arduan erikartzen. Kamaleoi naiz dugula kaizan. Ez dugu arduan erikartzen. demoler, demoler, lehentasun etren. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ya-ya-ya. No gusta volar, lehentasun etren. Eguerdion, Uribarri, Irola irratia entzuten ari zarete, 107.5 FM, interneten bidez, irubebikoitza.sindomino.net/irola. Uribarritik emititzen ari gara zuzenean, Uribarriko jaietan gaude, hemen txosnagunean, eta giro ezin hobean. Gurekin dugu, parkatu, zein da zure izena? Mimos, ez da, motea. Bueno, gurekin dugu Mimos, aldapan gora... elkarteko kidea esan digo, bueno, elkarrizketa gazteraz egitea nahiago duela, así que bueno, Aldapangora, esta asociación de fiestas de Uribarri, ya lleváis 10 años. Cuéntanos un poco la historia, porque hubo un momento, ¿no?, de bajón de fiesta o bajón de vecinal, y lo recuperasteis, y en estos momentos estáis en el mejor momento, ¿no? Bueno, estamos en una evolución para arriba y esperemos que no sea el mejor, que el año que viene vayamos a más todavía. Eso es, ¿no? Que sigáis. Sí. Y bueno, cuéntanos un poquito, ¿cuál es la historia? ¿Cuándo entraste tú? ¿Cómo lo ves? Bueno, para empezar, igual decir que Aldapangora no viene a ser más que una continuación de lo que es el antiguo Jaibachorde, ¿no? Mm. Es de lo que se enriquece el modelo popular, de relevos, de gente que viene y va, aporta su tiempo libre... Y al final se va construyendo año tras año lo que es la participación popular con diferentes personas. Yo, para bueno y para malo, tengo la suerte de haber formado parte de la comisión de fiestas desde hace no 10 años, sino 13. O sea, antes de que existiese la Pangora. Ostras, un rato largo. Un rato largo y ganas y energía que me queda para seguir. O sea. Ahí, ese es el espíritu, ese es. Y yo me acuerdo cuando entré, igual antes de decir lo que es la Pangora, lo más importante es decir cómo se constituyó. Me acuerdo que cuando entré a la comisión de fiestas, las fiestas no se hacían en la plaza, se hacían en la parte de arriba, donde acaba la calle Uribarri. Más arriba todavía, si cabe. Sí, más arriba. Y lo bueno, bueno que tenían las fiestas eran bastante populares, hacían arriba, se ponían un par de chornitas, un linguro de los bares y demás, pero el ayuntamiento nos obligó, como quien dice, me acuerdo ese año, a cambiar de lugar. Era una zona donde moría la carretera, quedaba un espacio libre, se podía poner el escenario, se podían poner unas chondas, pero se iba a construir lo que era la entrada por la parte de Mauricio Rabel o de la autovía, la entrada al barrio. Entonces, el ayuntamiento, como siempre, dando por saco. Eso es. La oposición vecinal en ese momento, pues bueno, salió, me acuerdo que salió a protestar, pero nos hicieron la carretera. Sí, bueno. Entonces, nada, pues nos dijeron que el espacio festivo debía ser las plazas, utilizar las plazas, dejar lo que eran las carreteras libres, y nos pusimos en lo que es la plaza que hoy en día constituye el recinto festivo. Me acuerdo que los primeros años que nos pusimos en la plaza fueron muy duros. O sea, hubo las fiestas populares como tal, venían en poco a poco en decremento. Sí. No, tranquilo. Se acoplan un poquito por aquí los micros, pero es que esto es una radio libre, no somos profesionales. Vale. Y en decremento. Y luego se añadió el plus de que al cambiar la ubicación de las fiestas, hubo una especie como de boicot. Hubo la parte de arriba, que era donde se había desarrollado las fiestas y demás, no entendían que se bajasen las fiestas aquí. ¿Vale? Ay, Dios, ¿hicieron boicot los propios vecinos? No, era un boicot, era un como un pique. Puede ser sano, no puede ser sano, pero era, al final, es una falta de comunicación, que te obligan a cambiar el lugar de las fiestas, pero parece que eres tú el que eres el culpable de que las cambien, ¿no? O sea, siempre, al final, que da igual, ¿eh? Porque aquí también con el ayuntamiento hemos tenido 80.000 problemas. Nunca llueve a gusto de todos. Eso es. Nunca llueve a gusto de todos, dice Íñigo, no sé si lo habéis escuchado. Sí, es cierto, así es. Y sin más, y esos años, esos fueron bastante difíciles. Para eso, para colmo, coincidió que la semana, se hacía una semana de fiestas de Uribarri y antes de Uribarri una semana de fiestas de Matico, que viene a ser la parte de abajo, la plata de Usturre y demás. Pues que también ese año la comisión de fiestas desaparecía, no daba relevo, no continuaba, y lo que era Matico, las fiestas en Matico desaparecían. Por eso se generó un debate del 99 al 2001-2002, son 3 años con lo que es la antigua y la nueva comisión de fiestas, en la que se dijo que había que cambiar el modelo, o sea, que había que cambiar un poco el concepto que teníamos de festivo y de participación, o que esto tendía a desaparecer. Entonces, lo que surgió es la necesidad de, en vez de dejar de que se muriesen las actividades, hacer lo contrario, hacer una suma de fuerzas, y existen en el barrio, que están activos, que son reales. Les proponemos cambiar, finiquitar lo que es la comisión de fiestas y crear una coordinadora cultural que trabaje durante los 64-65 días del año. Y con la filosofía de no solo potenciar lo que hay, sino empezar a recuperar lo que durante el año se ha perdido. Se había perdido el Olenchero, se había perdido los San Juanes, se había perdido un montón de actividades que son históricas de este barrio y que poco a poco habían ido desapareciendo. Entonces, al final, pues como se ha explicado antes con el Ausolán, pues se puso en práctica un poco una forma en el terreno exclusivo cultural y festivo de unificar todos los esfuerzos y decir, vamos a recuperar el Olenchero, vamos a recuperar los San Juanes, vamos a trabajar conjuntamente las fiestas y vamos a ir poco a poco para adelante. Y ahí, en ese debate que, aunque parece fácil, nos llevó 2 añitos, en el 2002... oficialmente se constituyó lo que es hoy en día la Pangora. Ajá. Joder, pues la verdad es que estando aquí con un día tan maravilloso como el de hoy, además, y viendo toda esta cantidad de gente, viendo este pedazo ambiente, la verdad es que lo habéis hecho muy bien. Os ha salido la cosa perfecta. Bueno, hay que decir que el tiempo ayuda, ¿eh? Bueno, sí, sí, claro. Lo que comentábamos antes, si estuviera lloviendo, igual ni la radio podíamos estar aquí. Pero... Bueno, tenéis infraestructura, ¿eh? Por si bien. Sí, tenemos una pequeña jaima, pero es de palo. En realidad es para vestir un poco esto. Oye, entonces eso, tuvisteis un momento de bajón y bueno, y supisteis salir de ahí con... Me imagino que os costó lo vuestro, 2 años de debates, 2 años de, ¿no?, de trabajo, pero bueno, habéis conseguido que las fiestas de Uribarri, la verdad es que son la leche. Yo he venido todos los años y además hay algo muy curioso. ¿Cómo unas fiestas, ¿no?, en un barrio así como tan alejado de Bilbo, que está ahí arriba, tienen unos pedazos conciertos? En Uribarri siempre hay conciertos bastante potentes. Antes me han comentado que te lo preguntara. ¿Cómo es eso? Ay, buena pregunta. Maldita sea, ¿cómo lo hacéis? Lo que intentamos hacer con los conciertos es buscar un equilibrio. Es, no podemos y no queremos pagar grandes cantidades como se pagan, aunque vengan grupos, y lo que queremos es que los grupos que vengan entiendan por qué vienen a estas fiestas. Ajá. O sea, tienes, a la hora de contratar o de adaptar un concierto, tienes dos opciones. La más fácil es, ¿cuánto dinero tengo? 6.000 euros. Uh-huh. Llamas al manager y le dices, tengo 6.000 euros, ¿qué me traes? ¿Me mola? ¿No me mola? Ya está. Y la más difícil, que igual es el día a día, es decir qué es una fiesta popular, para qué se hacen las fiestas populares, claro, cómo se impulsan, qué aportación pueden hacer los grupos a las fiestas populares y buscar un equilibrio. Que es ni que el grupo pierda ni que el grupo condene a un agujero a las fiestas populares. Claro. Entonces, verdaderamente lo que hay detrás de cada concierto es un trabajo de cocina. Uh-huh. Es hablar directamente con los grupos. Casi siempre son grupos de fuera lo que acaban viniendo, que son igual. Aquí en Euskal Herria el concepto popular está muy... Sí. Muy asentado, es muy conocido, no hay que vender mucho la moto, los grupos ya saben lo que hay, pero los grupos de fuera ya del Estado, de Europa o de Inglaterra que han llegado a venir, no, les flipa el modelo popular, les flipa la autogestión, el cómo verdaderamente un barrio puede invertir de 5 a 6 millones, 30.000 a 36.000 sí, euros, sí, o 5 a 6 millones de pesetas, en unas fiestas totalmente pagadas por los vecinos, comerciantes, las propias chondas, los grupos, y que no haya ninguna aportación institucional, ni en infraestructura, ni en subvenciones. O sea, ni los váteres los pone el ayuntamiento, ni el escenario lo pone el ayuntamiento, ni las vallas estas famosas, yeah, que vemos por todos los lados las pone el ayuntamiento. Es más, te exige que tenga que haber, pero que te las busque tú, sí, tú sí, lo haces tú. Y las subvenciones, si te las dan, son simbólicas, ¿no? Sí. Este año las subvenciones de 700 euros. Ahí quería llegar también y hacerte un poco la pregunta de eso, qué tipo de... Me imagino eso, que recibís poquitas ayudas por parte de la Junta, sí, y de ese tipo de instituciones. Esto os lo ocurréis vosotros. Bueno, yo personalmente, aunque luego me peguen por aquí, no soy amigo de las ayudas. Claro, o sea, claro. Ahí los... A mí me parece bien, nosotros tampoco, es una radio libre y... Las ayudas económicas solo sirven para que te apalanques, sí, y vivir de ellas, y el día que te las corten, o te quedas vendido y te tienes que poner las pilas, o te tienes que vender al mejor postor, que es, si haces esto te quito la ayuda. Ah, joder, pues claro, si me quitas un pedazo de subvención que llegas, ¿qué hago? Pues no puedo, tengo que ceder a las exigencias. Si no te dan ayudas, te dicen, si haces esto o haces lo otro, te quito la ayuda. ¿Qué vas a quitar, 700 euros? Yeah, pues, quítamelos. Ayudan por lo menos a pagar, yo qué sé, una limpieza de los váteres. Pues vale, pues guay, pero no va más allá para... La cantidad de dinero que hemos dicho antes que manejamos, que son 36.000, de 30.000 a 36.000 euros, pues 700 euros, pues es puta minuta. Pues nada, joder, nos has contado bastante bien la historia de Alda Pangora y de las fiestas de Uribarri. Y nos meten presión por ahí porque las fiestas siguen para adelante. y ahora tienen que probar para los conciertos que va a haber después de la comida. Hay que hacer el concurso, hay que repartir los premios a los mejores cocineros y cocineras que hay todos por aquí, porque ya escucháis el ambiente que hay en Uribarri. Sí, se oye, se oye. Y bueno, vamos a aprovechar pues para que digáis lo que queráis, para despedir, para pues bueno, lo que os apetezca. Nada, eso, simplemente daros las gracias a los Uribarri por habernos invitado a la Irola, que estamos aquí encantados. Y cuéntanos, ¿cómo te quieres despedir? ¿Qué nos quieres contar? Me habéis pillado en blanco. Venga, pues yo os ayudo un poco. Que hay que decir que la gente que está escuchando la radio por la FM, a la gente que está aquí, que todo esto no se hace así por milagro, que hay un esfuerzo detrás, que la comisión de fiestas en todos los barrios las componen personas pues como las que estamos aquí hoy, como cualquiera de las que puede estar escuchando, y que cada uno y cada una pues pueda aportar su granito de arena a que las fiestas de su pueblo, de su barrio, sean un poco mejores, ¿no? Así que el que quiera que se acerque a la comisión de fiestas de su barrio, que participe, que proponga, y así pues todo esto seguirá un poco para adelante, ¿no? Creo yo. Antes he dicho que me habéis pillado en blanco y ahora me has dejado sin palabras, o sea... ¡Ostras, qué bonito eso! Joder. Pues nada, encantados de estar aquí, y que es una maravilla que estas fiestas, que os curráis y que sigáis así muchos años más. Eso es. Venga, peña, ha sido un placer estar aquí. Muchas gracias a la gente de la comparsa Santaca que nos ha invitado, que se ha currado todo esto. Y ánimo, a disfrutar, a pasarlo bien. Concierto. Euskeras es atendidate. Bueno, vale, agurto todo euskaras. Bueno, agurra bentsa. Agur tus caras. Bueno, eskerrik asko guztioi Irola Irratia ona gonbidatzeagatik, eta besterik gabe oso pozik egon gara hemen. Kontzertu ametik esaten diate kontzertuak dausela bosterdietan. Ona mundu guztia hurbil daitezela, oso giro polita dagoelako, gainera oso eguraldi ederra, eta mila esker guztioi, eta urrengora arte, bai. Urrengora arte eta ondo pasa jaietan. Venga, muso arriba guztioi. Zeo zer esan nahi dute ya bukatzeko. Zeo zer esan nahi dute metik. A ver. Urbildo ona mikrotara, eta esan nahi dozutena, seguia, baguaz. Bai, uste dut mikro hori zabilea hola. Bai, ez, bueno, lehengo eta behin eskerrik asko zuei bebai, tantakaren itzenean, ona etortze gaitik, eta hau posible egite gaitik. Eta hau da abizu bat plazan dagoen jendeari, bale? Este es un abizu para todo el mundo de la plaza. Gastronomikoa badoa aurrera, eta bueno, ba, zi behar gara pizkat maiak eramaten eskinara, eta mesedez eskertuko genuke, hiru edo lau mai eramaten badituzue platerrak aurkeztu ahal izateko. Vale, tenemos que empezar un poco a preparar el gastronómico, van a venir las chicas de Letu a probar los platos de pasta, entonces os agradeceríamos que llevaseis tres o cuatro mesas de las que habéis usado para poder poner los 28 platos que se han presentado. ¿Vale? Es que ricasco. Venga. Besar que han dicho al gustío. Ánimo, tanto pasa. ¡Agur!